اب میں اس آیت کو پڑھوں گی، آپ ذہن میں سوچیے کیا سمجھ میں آیا آپ کو. فاقم، فا جو ہے یہ پیچھے سے ریلیٹڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اس مثال سے ریلیٹڈ ہے جو شرک کی تردید میں بیان کی گئی، کہ شرک سے دین حق کو کوئی واسطہ نہیں. لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فاقم وجهك للدین حنیفا، آپ اپنا رخ جما دیجئے دین کی طرف بالکل یکسو ہو کر. اور دین سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت. یہ جو دین ہے نا، یہ صرف پیغمبر نہیں لائے، یہ انسان کے اندر توس کر دیا گیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے بندوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ بندے اپنے رب کی عبادت کریں. یہ بالکل وہی بات ہے یہاں جو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں ہے، یعنی ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ڈیزائن کیا. خلق کا معنی یہاں کیا؟ تراشا ہے، یعنی لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، لیکن اصل فطرت وہی رہنی چاہیے یا رہے گی. قبولیت اسی کی ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، مطالبہ انسان سے وہی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، دین سے مراد کیا ہے یہاں؟ طریقہ، اللہ کی توحید اور عبادت کا طریقہ. یعنی شرک کرنے والے جو شرک کر رہے ہیں، آپ ادھر نہیں توجہ کریں، آپ توحید پر قائم ہو جائیں. اور یہ توحید ایسی چیز ہے کہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس پر کیا ہے، انسان کے اندر صلاحیت ہی اس کی رکھی گئی، لیکن بندوں نے اس فطرت کے اوپر پردے ڈال دیے. انسان کے اندر کی طلب نہیں بدل سکتی، اسی لیے انسان کو چین نہیں آتا شرک پر کبھی بھی. جب تک انسان اپنی اصل فطرت پہ نہیں پلٹتا، اس کو چین نہیں آتا. فطرت کو آپ یوں سمجھے جیسے انسان کی عادات ہوتی ہے نا، کچھ مثلا کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں. آپ کی ہیبٹ میں ہو سکتا ہے کہ روٹی کھانا ہو، بنگالیز کی ہیبٹ میں کیا ہے؟ چاول کھانا. اب یہ ان کی ایک فطرت کا حصہ بن گیا نا، عادت کا ایک حصہ بن گیا نیچر کا. آپ ان کو جو چاہیں کھلا دیں، جب تک وہ نہیں کھلائیں گے جو ان کی نیچر میں ہے، پیٹ تو بھر لیں گے لیکن چین نہیں آئے گا، ایسے لگے کہ کچھ کھائے نہیں. یا اسی طرح اگر آپ مخصوص طریقے پر پکا کر کوئی کھانا کھاتے ہیں، تو بے شک آپ باہر جتنے بھی کھانے کھاتے ہیں، آپ کو چین نہیں کہ جب تک آپ اپنے اس مخصوص طریقے پر بنا کر نہیں وہ کھاتے. اچھا، وہ عادت کہاں سے پختہ ہوتی؟ ماں باپ سے پختہ ہوتی، بچپن سے. جو آپ بچوں کو کھلانا شروع کر دیں، مثلا جس کو مرچیں کھانے سے چین آتا ہے، جب تک وہ مرچیں نہ کھائے اسے لگتا ہے جیسے اس نے کچھ کھایا نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرا. تو یہ بچپن سے ڈیولپ ہو گئی نا. اچھا، یہ جو عادات ہوتی ہیں، اب جو لوگ سائیکالوجی آپ میں سے پڑھے ہوں وہ جانتے ہوں گے، ایک ہوتا ہے انسٹنکٹ اور ایک ہوتا ہے ہیبٹ، ٹھیک ہے نا. تو انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے؟ جبلت ہوتی ہے، جس میں انسان کا اپنا دخل نہیں ہوتا کچھ، وہ بائی نیچر ہی انسان اس طریقے پر پیدا ہوتا ہے. مثلا ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ پیدائش ہی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ جبلت اس کو بولتے ہیں. اسی طریقے پر اس کو پیدا کیا گیا، اس کے اندر پہلے سے پروگرامنگ کر دی گئی کہ اس نے یہ کرنا ہے. آپ نے اس کو کوئی ٹریننگ نہیں دی، وہ پیچھے سے ہی لے کر آیا. چاہے چند گھنٹے کا بچہ ہو، وہ بھی اپنے اس کام کو جانتا ہے کہ اس نے اپنا رزق کیسے تلاش کرنا ہے. جبلت ہے. اچھا، اب اس میں عادت کب شامل ہوتی ہے؟ جب انسان کو ایک خاص طریقے پر دنیا میں آنے کے بعد کچھ چیزوں کا عادی کیا جاتا ہے. اب ایک بچہ جس طرح دودھ پینے کا طریقہ سیکھ کے آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی توحید کا سبق لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے. یہ ہے وہ فطرت، دین فطرت. لیکن جب بچہ باہر آ جاتا ہے، تو اب مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو جیسے مرچیوں کا عادی کر لیتی ہیں یا کسی خاص کڑوی چیز کا عادی کر لیتی ہیں، تو اسی طرح جو ماں باپ عیسائی یا یہودی ہوتے ہیں، وہ ان کی توحید کے اندر خلل اندازی کر کے شرک کا ان کو عادی کر دیتے ہیں. پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں. بسا اوقات ضمیر بے چین کرتا ہے انسان کو، لیکن چونکہ سارا ماحول اس اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، وہ روشنی نہیں ملتی. ایسے ہی لوگ اگر تعصبات کے پردے ہٹا کر کسی وقت دین حق تک پہنچتے ہیں تو روشنی کو دیکھتے ہی ایمان لے آتے ہیں، جیسے وہ نجاشی اور حبشہ کے لوگ اور بہت سے لوگ جو ایمان لائے. یا آپ نے دیکھا کہ فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے یہ سب، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوئے، چونکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ پردہ ہٹا، انہوں نے دیکھا حقیقت کو، لیکن پھر جب نہیں قبول کیا تو دوبارہ پردہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس فطرت کے طریقے پر سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان کا ماحول اتنی سخت چیز ہے کہ وہ اس فطرت کو دبا جاتا ہے. مثلاً اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات سمجھنے کی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے نا، اس کے اندر جذبات رکھے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فطرت پر پیدا کیا ہے. دنیا میں ہزاروں کوششیں اس بات کی ہوگی کہ دونوں کو بالکل برابر کر دیا جائے، ایک جیسا لباس بنایا جا رہا ہے، ایک جیسے حقوق دیے جا رہے ہیں، ایک جیسے کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ایک جیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جتنی بھی مصنوعی کوششیں ہیں ان دونوں کے فرق کو مٹانے کی، ان سب چیزوں کے باوجود فطرت نہیں بدلتی. عورت کی سیٹسفیکشن اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ ماں نہ بنے. مجھے واقعی یاد آ رہا ہے کہ بہت قریبی جانے والوں میں سے ایک بچی ہے جو اس نے بہت پڑھا لکھا سب کچھ کیا، باہر چلی گئی. اس وقت وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی فرم میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہے، لیکن مسلسل نشہ آور دوائیاں کھانے کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ سب کچھ اچیو کرنے کے بعد بھی ہر وہ چیز جو ایک کیریئر میں ایک شخص چاہتا ہے، لیکن اس کو چین نہیں، سکون نہیں. وہ کئی دفعہ ایکیوٹ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے. کیوں؟ ایک انسان اپنی اچیومنٹ، کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ بڑی ڈگری ہو، بڑی پوسٹ ہو، بڑا گھر ہو، دنیا میں نام ہو، شہرت ہو، سب کچھ موجود ہے جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک چیز نہیں، وہ کیا کہ شادی نہیں ہوئی اور فیملی لائف نہیں ہے. وہ سب ایک طرف ہے، لیکن اس چیز سے چونکہ جان بوجھ کے انحراف کیا گیا، کیونکہ کامیابی کس کو سمجھا گیا؟ یہ تو حماقت سمجھی گئی نا، بے وقوف لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں، بچے پیدا کرنے لگتی ہیں، پاگل گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتی ہیں. اللہ نے اتنی عقل دی، ذہن دیا ہے، کچھ بن کے دکھانا چاہیے. اور مردوں کا تو خاص طور پہ مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو تو ہرانا چاہیے. جب اس پالیسی پر عمل ہوا، کہاں تک ہرائیں گے؟ فطرت تو نہیں بدل سکتے، نہ اپنی بدل سکتے ہیں، نہ مردوں کی بدل سکتے ہیں. یہ تو اللہ نے بنایا ہی اس طرح. ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا ضرورت ہے معاشرے کی، کوئی شک نہیں اس میں، نہ اس کا انکار ہے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں. ہم نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا کیا، ان کو یہ زندگی کا ایم دے دیا، میں کیا بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ ٹارگٹ ہو گیا، بس یہ اچیومنٹ. اور ہوتا کیا ہے، وہ سمجھ یہ بیٹھتے ہیں بچے معصوم کہ جب ہم یہ بن جائیں گے نا تو اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں آ جائے گا اور ہر مشکل کا حل مل جائے گا. لیکن جب وہ بن چکتے ہیں، وہاں پہنچ چکتے ہیں جو ایک خوابوں کی دنیا نظر آتی تھی، تو سخت مایوسی ہوتی کہ اس کے لیے سب کچھ کیا. کسی نے ایک میل بھیجی تو اس میں بھی یہی بات اس نے لکھی ہوئی. یہ جو میری اسٹوڈنٹ تھی نا، یہ تھرڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی، اور کچھ حالات کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے تو کوئی اور ڈگری کرنا پڑی، چھوڑ کے چلی گئی، ایم سی ایس کیا شاید. اس کے بعد ایک جگہ پر کام کر رہی ہے. لکھتی ہے کہ میڈم، آل دو آئی ہیو ڈن ماسٹرز اینڈ ریئلی سین دا ورلڈ، دا پیپل دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ دیئر ڈبل اسٹینڈرڈ، اینڈ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، آئی ریئلی فیل ناؤ دیٹ دس ورلڈ از ریئلی نتھنگ، دا ایجوکیشن، منی، اسٹیٹس، وی آر آل آفٹر آل دس، دا اسٹرگل از ریئلی یوزلیس. اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ ہمارے ویب سائٹ لانچ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ پچھلے جتنی بھی کوئی میلز ہیں ان سب کو وہ بھیجو. تو اس کو وہ ویب سائٹ ملی اور اس نے تھوڑا قرآن کو دوبارہ سننا شروع کیا، اور پھر وہ پچھلے اور اگلے کو کمپیرزن کیا کہ ایک یہ زندگی تھی اور ایک وہ زندگی ہے. سب کچھ اچیو کر لیا ہے، جاب کر رہی ہے، سیلری ہے، سب ہے، لیکن مجھے دل کا پیس اور اطمینان اور خوشی اور سکون وہ نہیں ہے. اور خاص طور پر ایک عورت کے لیے تو ان سب چیزوں میں سکھ نہیں ہے. اللہ نے اسے کمانے کے لیے بنایا ہی نہیں. یاد رکھیں اللہ نے عورت کو کمائی کے لیے نہیں پیدا کیا. ہاں اگر اس پہ کوئی ہارڈ شپس آ جائیں, اس کی مجبوری ہو, ایک الگ بات ہے, لیکن یہ سب اس کی فطرت کے خلاف ہے. ہم سب اپنی بیٹیوں کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, خود کمانے لگیں. بیٹوں کو نہیں سکھا رہے کہ ان کو لک آفٹر کریں, رشتے داروں کو نہیں بتا رہے, مردوں کو یہ ٹریننگ نہیں دے رہے کہ وہ بہنوں بیٹیوں بیویوں کی کیئر کریں. غیر فطری کام پہ ہمارا سارا زور ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے تیار کر دیا جائے تو خود کما سکے. اس بیچاری سے یہ بوجھ تو اٹھایا نہیں گیا کہ اس کے حصے کے بچے کوئی اور جنم دے, شوہر کی خدمت کوئی اور کرے. یہ کام بھی اسے خود ہی کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ مردوں والے بھی پورے پورے کام اور پورے پورے جاب آورز کرنے ہیں. ایک غیر فطری کام لیا. پھر مغرب نے اس سے بڑھ کے ایک اور ظلم کیا کہ عورت کو ماں نہیں بننے دیا, عورت کو بیوی نہیں بننے دیا, اس کو ایک شو پیس, ایک سیکس آبجیکٹ بنا کے رکھ دیا. فیملی لائف ختم ہو کر رہ گئی. سنگل پیرنٹس کے نام سے جو سارا کلچر وہاں وجود میں آ چکا ہے, اکثریت جس سے سفر کر رہی ہے, تو انسانیت دنیا کو جہنم بنا چکی ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. ان صلاحیتیں ایک عورت کی صرف ایک ٹرک ڈرائیونگ کے اندر ہی استعمال ہو تو وہ اس کی صلاحیت ہے, اور گھر چلانے میں جو صلاحیت استعمال ہوتی ہے وہ کیا کوئی قیمت نہیں رکھتی. آخر یہ کیوں سکھا دیا گیا اس کو کہ جو تم گھر چلا رہی, یہ تو بالکل احمقانہ کام ہے. آج ہر عورت شرمندہ ہے اس بات پر اگر وہ صرف گھر کو لک آفٹر کر رہی ہے. ہم نے کیوں یہ نفسیات پیدا کر دی, کیوں یہ سوچ معاشرے کے اندر عام کر دی. ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک عام سوچ ہے کہ وہ عورت جو صرف عورت ہے وہ کچھ نہیں ہے. عورت کے اندر پہلے تو عورت ہونے کا احساس کمتری پیدا کر دیا گیا. تم عورت, تم کمتر چیز, تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو. ایک فوج بھی نوکروں کی وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک فیملی کے اندر بچے یا شوہر دے سکتا ہے. پہلے عورت کو یہ احساس کمتری دی گئی کہ تم عورت ہو, پھر اس کو یہ سکھایا گیا کہ مرد بنو, پھر تمہارا کوئی نام ہوگا اور تمہاری کوئی ویلیو ہوگی, اور یہ کہہ کر اس کو ان کاموں پہ لگا دیا گیا جن پہ لگنا اس کی ضرورت نہ تھی. اگر ہم کچھ بھی مصنوعی ریزنز کی وجہ سے یہ مصنوعی پیدا کر دیں نا, ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت بنا دی گئی کہ جو عورت نوکری کرے تو تبھی گھر چلے گا, ان مصنوعی ریزنز کی وجہ سے ہم نہ مانیں اس اصل کو تو نہ مانیں, لیکن فطرت نہیں بدلے گی. جب آپ اصل سڑک سے ہٹ جائیں نا کسی منزل تک پہنچنے کے لیے, اور آپ کوئی سائڈ سڑک لے لیں, تو پھر آپ بھٹکتے جائیں, ایک کے بعد ایک جگہ پہ غلط نکلتے چلے جائیں. تو جب تک اصل پر ذالک الدین القیم, اللہ کی بنائی فطرت, یہ اصل طریقہ ہے, اس پر آؤ گے تو صحیح طریقے پر آؤ گے, اور جب تک اس کو نہیں پکڑو گے ایک کے بعد ایک کھائی میں گرتے چلے جاؤ گے. تو انسان کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان فطرت پر آ جاتا ہے, اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے, اس ساخت پہ آ جاتا ہے جس سے جگسا پزل ہوتی ہے نا. تو جگسا کے ہر پیس کو جب تک اپنی اصل جگہ پر نہ رکھے تصویر نہیں مکمل ہوتی. اسی طرح انسان کی فطرت میں اللہ نے جو چیزیں رکھ دی, جب تک انسان اس پر نہیں آ جاتا, اس کی سیٹسفیکشن, اطمینان. کیوں کہا گیا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے دوست نہ غمگین ہوتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں. کیوں؟ اس کی کوئی فطرت پر ہوتے ہیں. یعنی انسان کے اندر دین کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے, وہ تیاری اس لیے کیا گیا ہے, بنایا ہی اس لیے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا ہے. جب تک ہم اس اصل پہ لوٹ نہیں آئیں گے ہم کو چین آ ہی نہیں سکتا. ڈھونڈ رہے ہیں سکون ادھر ادھر ادھر ادھر, لیکن بھاگ رہے ہیں اس اصل فطرت کی طرف آنے سے. تو جب تک ادھر نہیں پہنچیں گے, جگسا کا معنی سمجھتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تصویر ہے جس میں پہاڑ ہیں یا پھول ہیں یا درخت ہیں یا کشتی بنی ہوئی یا گھر بنا ہوا, تو اس تصویر کو آپ کاٹ لیں پہلے, پھر ان کے ٹکڑوں کو مکس کر دیں, پھر کسی بچے سے کہیں یا خود ہی ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑیں اور اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیں. تو جب تک ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر نہیں آئے گا تو وہ تصویر بگڑ جائے گی. جہاں پہاڑ ہے ان کو وہیں رکھنا ہوگا, جہاں پھول ہے ان کو وہیں لگانا ہوگا، جہاں کشتی بنی ہوئی پانی ہے اس کو وہیں رکھنا ہوگا، اگر پانی کی جگہ آسمان، آسمان کی جگہ پانی والا حصہ رکھ دیں گے تو چاہے رنگ برابر ایک جیسے ہی لگ رہا ہو لیکن وہ تصویر نہیں بنے گی. یہ آیت بڑی اہم ترین آیتوں میں سے، اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھے نا، اپنی اصل پہ نہیں لوٹے نا، سکون نہیں پا سکتے دنیا میں اور آخرت میں جنت نہیں پا سکتے. کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق نہیں بدل سکتی. تم بدلتے ہو تو بدلو، منحرف ہوتے تو ہو، بگڑتے ہو تو بگڑو، جاتے ہو جہاں جاؤ، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہوتے ہو، اپنا ہی نقصان کرو گے. کچھ اس نے لاز نیچر میں رکھ دیے اور کچھ پیغمبروں کے ذریعے بھیجے. اب جو شخص پیغمبروں کی بات سن کر کیا کرے، قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرے فطرت کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ خوشحال انسان ہوگا. چاہے اس کو کھانے کو دو وقت روٹی نہ ملے، ایک وقت ملے اور ایک وقت بھوکا رہے، لیکن خوش ہوگا، پرسکون ہوگا، اس کو غم نہیں ہوگا، اس کو فکر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اصل رب کو پہچانتا ہے. اس کی پوری توجہ، اکم وجہ کا لکھ دینی ہنی، پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہے، اس ہستی کی طرف ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت، میجورٹی، ہاں کتنی پڑھی لکھی، جب تک یہ بات نہیں جانتی وہ کچھ نہیں جانتی. اللہ سے ناراض ہو کے، اس کو چھوڑ کر، اس سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دے کر، سب حماقت کی باتیں. آخرت کی جنت بھی اس کے لیے جو دنیا میں اس تصویر کو مکمل کر لے. یہ عبد القادر جیلانی کا ایک خطبہ ہے جو بہت ہی اچھا ہے، اس میں بھی کچھ اس بات کی مزید وضاحت ہوگی. اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، فاصلے سے، موت سے، ہر قیمت میں مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے. یعنی انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے بالآخر اسے اس سے الگ ہونا پڑتا ہے اور ہونا ہوگا، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی فاصلے سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر. اے نادان، تو تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس پر یا جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. جب ہم غیر کے ہونا چاہتے ہیں تو اس کو غیرت آتی ہے. ہوش کر، ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے. جب تک تو غیر کے آگے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو وہ ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں بٹھائے گا. تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں واپس لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹائی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا وہ اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا جب تک تو ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا. یہ سب تجھے تکلیف دیں گی. محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی بھی چیز کی. ان کو نکال کر تو اللہ کو لے آ. یعنی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو لے آ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ کسی چیز کو شدید چاہے، اور وہ صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جس کی محبت ہر محبت پہ غالب ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہی چیز دراصل توحید ہے. یعنی توحید صرف ایک نہیں کہ جم کر لا الہ الا اللہ، توحید یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کو بڑا سمجھے، سب سے زیادہ محبت اس سے کریں، سب سے زیادہ اس سے ڈریں، خوف بھی سب سے زیادہ اس کا ہو، ہر ایک سے بڑھ کر وہ اہم ہو. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی. وہ فطرت اور وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبد اور عبودیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کیونکہ عبد کون ہے؟ غلام. اور غلام تو اپنے آقا کا پورا محکوم ہوتا ہے نا، پوری طرح اس کے قبضے میں ہوتا ہے. جب تک ہم 100% 99 بھی نہیں، 100% سبمٹ نہیں کرتے، اس وقت تک دنیا اور آخرت میں سکون نہیں پا سکتے. اللہ کے فیصلوں کو مان لینا، اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کی طرف سے آنے والی خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ہر چیز کو مان لینا، اللہ تیرا فیصلہ مان لیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر. یکسوئی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح، یہ بالکل ایسے نہیں جیسے مثلاً یہ سفید بورڈ ہے، اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہو تو اس کو آپ غور سے دیکھتے چلے جائیں اور اس کے بعد آنکھ بند کریں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وہ ایک نقطہ. یعنی اس طرح اقم وجہت، اتنا زیادہ یکسو ہو جاؤ، قائم کر لو جس میں کوئی حرکت نہ ہو، کوئی ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، کچھ نہیں، بس صرف اس کی طرف، صرف اس کے ہو جاؤ. یہ ہے اصل توحید. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہ دین جو ہے اسی کا دوسرا نام فطرت ہے. یہاں ایک دین تو اسلام ہے نا، جو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بھیجا گیا، اور اسی کا دوسرا حصہ ہمارے اپنے اندر رکھ دیا گیا. اللہ نے ہم کو بنایا ہی اس طریقے پر ہے، ہماری بھلائی اس میں کہ اب اصلی طریقے پہ آ جائیں. اس میں نہیں بدلنا، لا تبدیل لخلق اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک الدین القیم، اصل بات ہی تو یہی ہے نا، یہ کیوں بدلے؟ حقائق نہیں بدل سکتے، ہم کو بدلنا ہوگا، اور جو نہیں بدلے گا خود ٹوٹ جائے گا، خود ختم ہو جائے گا. فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے. اب اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اقم وجھک للدین حنیفاً ہو کر، تو کیسے ہوگا؟ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرنے والے، واتقوہ، اور اس سے تقوی کرو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ اصل دین تو ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اترا ہے، اور اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، نماز کا قائم کرنا، اور شرک سے پرہیز کرنا. یعنی دین فطرت کی بنیادیں کیا ہیں؟ دراصل پوری طرح اللہ کا ہو کر رہنا، اپنی نماز قربانی کو اسی کے لیے خاص کرنا. لیکن بعد کی نسلوں میں لوگوں نے کیا کیا؟ اس دین میں تبدیلی کر دی، اس میں اضافی بحثیں شروع کر دی، ابتدائی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، عقائد میں تبدیلی کی، عبادات کے طریقے بدل ڈالے، اور ایک دین کو کئی دین بنا دیا. اسی لیے فرمایا، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی اصل میں یہاں دین سے مراد کون سا دین ہے؟ حقیقی دین اسلام، جس کی دعوت کیا ہے؟ جس کی دعوت اس کے تمام انبیاء نے دی، اور جس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. تو من الذین فرقوا دینہم، تم نے ان میں سے نہیں ہونا جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی. وکانوا شیعاً، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. اور گروہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اصل سے دور ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی انسان کے اندر خدا کا خوف ہو، وہ نماز قائم کرتا ہو، شرک سے پرہیز کرتا ہو، تو یہ بنیادی کوالٹیز ہی انسان کو ایک جگہ پر جمع رکھتی ہیں. لیکن جو لوگ اصل سے ہٹ جاتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف نہیں رہتا، جن کے اندر تقویٰ نہیں رہتا، جن کے اندر دوئی آ جاتی ہے، یعنی جب توحید نہیں رہتی، شرک آ جاتا ہے، تو لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. توحید اتحاد پیدا کرتی ہے، شرک اختلاف پیدا کرتا ہے. جب سب کا قبلہ و کعبہ اللہ کا گھر ہو، سب کا رخ ایک طرف ہو، سب کی طلب اور تڑپ اللہ کی رضا چاہنا ہو، تو لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق اور آپس کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب ایسا نہ رہے تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہوتا ہے. ہر گروہ سمجھتا وہ حق پہ اور دوسرا باطل ہے، جس طریقے پہ میں ہوں وہی سچ ہے اور باقی سب غلط ہے، اور اسی پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. حالانکہ اصل اطمینان کی چیز اللہ کا تقوی، اقامت صلاۃ، اور شرک سے پرہیز کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.